बिना तेरे मेरा सरना नहीं वे माया तेरी खैर होवे चारों पैर शाला होर कुछ मंगता नहीं तोड़ दाएं दे